Múlt alkalommal megnéztük a 18. fejezetet a János evangéliumából, az első pár ige verset. Last week we looked at John chapter 18, the first couple of verses. És láttunk egy példát Jézus hatalmáról. And we saw an example of Jesus's power. Eljött egy katonai sereg, hogy letartóztassa a mi úrunkat. A group of soldiers came to arrest our Lord. Végül le is tartóztatták őt. And they arrested him. De János evangéliumból látható egyértelmű, hogy ki volt itt, aki uralta a helyzetet, és az Jézus. But from the Gospel of John we can see clearly who was in control, and it was Jesus. És arról beszéltünk, hogy Jézus mindig uralma alatt tartja a helyzetet a mi életünkben is. And we talked about that Jesus is always in control even in our life. Ez nem megnyugtató. Isn't it calming? Szeretnénk tovább menni a 18. fejezetben. We would like to go on in chapter 18 now. Jézus letartóztatják, és a tanítványok mind elfutnak mellőle. So Jesus was arrested and all the disciples run away from him. Máté elmondja nekünk, hogy mind elszeleltek, elmentek tőle. Matthew tells us that every one of them ran away. Viszont két tanítvány követte Jézust. But two disciples followed him. Ez a történet, amiről most olvasunk a 18. fejezetben, egy olyan, mintha két dráma történne egyszerre. The story what we will read in this chapter is like if two dramas would happen in the same. Egyszerre látjuk ezt a kettőt, amit a Szentlélek összeszőtt nekünk, együtt kapjuk meg kettőt. We see these two together the way the Holy Spirit showed us. A Szentlélek úgy mutatja be nekünk, hogy láthatjuk Jézus dicsőségét és az ember bukását együtt. The Holy Spirit shows this story so that we can see the glory of Jesus and also the fall of man. Látjuk a hűség és a hűtlenség kontrasztját. We see the contrast between faithfulness and hűség és hűtlenség. And unfaithfulness. Két igazságot fogunk látni, hogy az ember az bűnös, az ember elbukott, és egy másik igazságot, hogy Jézus igaz és hű maradt. We will see two truths here that man has sinned and but Jesus is righteous. Kezdjük olvasni a 12. versre. Let's read from verse 12. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Then the detachment of troops and the captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. Kijött ez a tömeg 500 fős katonai sereggel, és elfogták Jézust, és megkötözték. So this group of soldiers, 500 soldiers came out, and they bound him. Emlékezzetek, hogy ki tartja itt uralma alatt a helyzetet. Remember who is in control. A katonák remélték, hogy Jézus többet nem mutatkozik be, nem mondja, hogy én vagyok. The soldiers hoped, was hoping that Jesus will not introduce himself again. Mert amikor legutóbb tette, akkor mind a földön találták magukat. Because when he introduced himself, they all fell on the ground. És most viszik Jézust a főpapok elé. And now they are taking Jesus to the high priest. 13. 14. vers. Verse 13 and 14. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. And they led him away to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. Now it was Caiaphas who advised the Jews that it was expedient that one man should die for the people. A pogányok és a zsidók együttes erővel viszik Jézust Annáshoz. The Gentiles and the Jews together are taking Jesus to the high priest. Jézus megkötözik. And they bound Jesus. Ez egy proféciának a beteljesülése. This is a fulfillment of a prophecy. Emlékeztek az 1 Mózes 22-re? Ábrahám és Izsákról olvasunk ott. Do you remember First Moses chapter 22 where we read about Abraham and Isaac? Amikor Isten elkérte Ábrahámtól a fiát. When God asked Abraham to give his son. És Ábrahám megkötözte Izsákot, és úgy tette fel az oltára. And Abraham bounded Isaac, and that's how he placed him on the altar. De mielőtt lesújtott volna rá, azt mondta neki az Úr, hogy neki kimélt meg a te fiadat, ne öld meg őt. But just before he wanted to kill him, the Lord stopped him and told him not to do. És azt mondta Ábrahám, hogy az Úr maga fog gondoskodni az áldozatról. And the Lord said that he will provide the sacrifice. Ő fog gondoskodni a bárányról. And he will provide the lamb. És itt van előttünk most a megkötözött bárány. And here is the bounded lamb before us. Elviszik Jézust Annáshoz. Ki ez az Annás? So Jesus was taken to Annas. Annás nem volt főpap. He was not the high priest. Nem ő volt az, aki akkor főpap volt Izraelben. He was not the high priest of the time. Hanem ő volt a jelenlegi főpapnak az apósa, Kajafásnak. But he was the father-in-law of the high priest, who was Caiaphas. De ő volt, Annás volt igazából a hatalom. But Annas was really in power. Caiaphas csak egy bábú volt. Caiaphas was only a puppet. Annás volt a hatalom. And Annas was the power. Hozzávitték Jézust. Jesus was taken to him. Kajafás, aki a tisztséget töltötte be, hogy ő volt a főpap, korábban kapott egy proféciát Jézusról. Caiaphas previously received a prophecy about Jesus. Meghallotta a lélektől, hogy ez a Jézus meg fog halni a népért, hogy ő a messiás. He heard that this Jesus will die for the people and he is the Messiah. Elég jó proféciát kapott. It's a pretty good prophecy. De mit tesz ezzel Kajafás? Szolgálja Jézust és alárendeli magát neki? But what does Caiaphas do with this prophecy? Does he surrender and serve Jesus? Mindent megtesz, hogy megölje. No, he does everything to kill him. Hogy betöltse a proféciát. In order to fulfill the prophecy. Nem értette igazán, hogy miről szól. He didn't really understand what it was all about. 15-16. Igéves. Verse 15 and 16. Simon Péter és egy másik is tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment át a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző lánynak, és bevitte Pétert. And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Now that disciple was known to the high priest, and went with Jesus into the courtyard of the high priest. But Peter stood at the door outside. Then the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to her who kept the door and brought Peter in. Két tanítvány követi az Urat. So there are two disciples who are following Jesus. Péter és János. Valószínűleg János volt ez a névtelen tanítvány. Peter and John, and probably John was this unnamed disciple. János ismerte az embereket, bemehetett a főpap palotájába, és utána kimegy Péterért, és beviszi őt is. Because John knew the people, he could enter the house of the high priest, and then he brought Peter in. Ez az egész történet, amiről olvasunk most, éjszaka zajlik. This story takes place at nighttime. Órák telnek még el, addig, míg összeül a Sanhedrin, és elítélik Jézust. And hours will pass till the time when the Sanhedrin will come together elítélik Jézust. Judge Jesus. És eddig, ez alatt az idő alatt gúnyolják Jézust, megverik, arcul ütik, leköpik. Until that time, Jesus was mocked and beaten and spit on. És Péter ott áll és látja ezeket. And Peter stood there and he saw these things. Péter egy nagyon különleges jelleme a Bibliának. Nagyon sok mindent lehet róla mondani. Peter is a very unique character of the Bible. Hozzám nagyon közel áll Péter. And he is very close to me. Nagyon könnyű vele együtt érezni, hogy olyan helyzetekben találta magát, amiben mi is találjuk magunkat. it is easy for me to identify myself with him because we can often find ourselves in similar situations. Ez volt az a Péter, aki amikor Jézus találkozott vele, akkor átnevezte őt. This Peter was the one who was given a new name by Jesus. Úgy nevezte Jézus, hogy kőszikla, kéfás. Jesus called him the rock, Kephas. Ez a Péter, ő egy halászember volt, Galileából származott. This Peter was a fisherman and he was from Galilee. És Jézusnak egy nagyon különleges dolgot kellett csinálni az életében, hogy Péter kövesse őt. And Jesus had to do a very special thing so that Peter would follow him. Amikor megjelent Jézus, Péter hálói megteltek hallal. When Jesus appeared, Peter's net was full of fishes. És utána azt mondta, gyere utánam Péter, én emberhalászá teszlek téged. Then he told him that come after me and I will make you fisher of men. Később Jézus a 12 tanítvány közé választotta őt. Later Jesus chose him to be one of the 12. Nem sokkal később Jézus meggyógyította Péter anyósát. And later Jesus healed his mother-in-law. Egyesek úgy tartják, hogy emiatt árult el Péter Jézus. Some people think that that's why Peter betrayed him or No, it's a bit. Just a joke. És utána Péter megvallotta őt, hogy te vagy a messiás. But then Peter confessed that he is the savior. Majdnem sokára később megtagadta, hogy megfette, hogy Jézus, neked nem kell meghalnod, ne menj el a kereszt. And later he denied this and told him not to go to the cross. Péter volt az, aki nagy kijelentéseket tett, és utána az ígéreteit mindig megszegte. Peter was the one who said big things, but then he didn't kept his word. Az én lábamat, Jézus, te soha nem mosod meg. You will never ever wash my feet, Jesus. Jézus megmosta a lábát. And Jesus washed his feet. Jézus, ha mindenki el is hagy, én soha nem hagylak el téged. Jesus, if everyone leaves you, I will never leave you. Ez sem sikerült. This didn't turn out good either. Péter szemtanúja volt néhány olyan dolognak, ami megváltoztathatta az életét. Peter was an eyewitness of events that could change his life. Ott volt, amikor Jézus feltámasztotta Jairus lányát. He was there when Jesus raised Jairus. Jairus daughter. Ott volt az átváltozás hegyén. He was there on the mountain of transfiguration. Ott volt Jézussal a Getsemáné kertben. And he was in the garden of Gethsemane. Része volt annak a belső körnek a tanítványokon belül, akik nagyon közel álltak Jézushoz, Péter, János és Jakab. He was part or member of the inner circle that was very close to Jesus, and these people were Peter, John, and James. Péter volt az egyetlen tanítvány, aki járt a vízen. Peter was the only disciple who walked on water. Péter élete nem volt egy hétköznapi élet. So Peter's life was not an ordinary. De mégis a sorsfordító pillanat Péter életében most következik el. Still, the turning point came this time into his life. Péter megtagadja az Urat. Peter denied the Lord. Azzal kezdtük ezt a történetet az előző fejezetben Péterrel kapcsolatban, hogy lenyisszantotta Márkusnak a fülét. Last week we started our story by Peter cutting down one of the high priest's servants. Jézus elfogják, és utána Péter is elmenekül. Jesus was arrested and then Peter ran away. Majd ahogy Jézus vezetik a főpap házába, Péter távolról követi ezt a tömeget. And as they were taking Jesus to the high priest, Peter was following from the distance. És háromszor megtagadja az Urat. And he denies the Lord three times. Péter egy klasszikus példa. Peter is a classical example. Figyeljetek erre, Péter ebben a történetben megmutatja a klasszikus példáját annak, hogy lehet elesni az Úrtól. Because in this story he shows how we can fall from the Lord. Péterről azt olvastuk korábban, hogy amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, ő azt mondta, hogy az én lábamat Jézus, te ne mosd meg. Previously we read of Peter that when Jesus washed the feet of the disciples, he told him not to do Péter szívében büszkeség volt. and there was pride in his heart. Most elkövetkezett ez a kritikus pillanat, hogy Jézus kérte őket, hogy imádkozzanak, amikor a Getsemáné kertben voltak. And now the time came that Jesus asked them to pray in the Garden of Gethsemane. Kétszer kérte őket, és mind a kétszer elaludtak. He asked them two times, and both times they fell asleep. Nem imádkoztak. They didn't pray. Most, amikor elfogják Jézust, Jézus távolról követi Péter. And now, as Jesus is arrested, Peter follows them from the distance. És majd meglátjuk, amikor ott áll Jézus mellett, akkor odáll az ellenség tűzéhez Péter, és az ellenség tűzénél melegedik. And later he will stand to the fire of the enemy, and he is warming himself. Ez a klasszikus sorozata a bukásnak. This is the classical order of falling. Azt mondja az ige nekünk, hogy vigyázzon az, aki áll, hogy el ne essék. The word tells us that if someone stands, they should be aware not to fall. Péter ebben a történetben megmérettetik, de kevésnek találtatik. So in this story Peter is measured, but he was found short. Nem elrettentésű iratot tesz le Péterről. It was not written to deter us or. Azért iratot le ezt, hogy figyelmeztessen és bátorítson minket. It was written so we would be warned by this. Azért, mert Péter olyan, mint mi. Because Peter is like us. Péter olyan, mint én. Peter is like me. Péter bukását okozta a büszkeséget. His pride caused his fall. Péter nem imádkozott, és ez a bukásához vezetett. Peter didn't pray, and it led him to fall. Péter csak távolról követte Jézus, nem volt közösségben Jézussal. Peter followed Jesus from the distance, and he was not in fellowship with him. És végül az ellenséghez kötődött inkább, az ő társaságukat kereste, az ő tüzüknél melegedett. And later he saw the company of the enemy, and he went to their fireplace. Jézus a Getsemáné kertben óvta a tanítványokat. Ott volt velük, és teljes hatalmával óvta őket. In the Garden of Gethsemane, Jesus was protecting the disciples. He was there, and he was fully protecting them. És azt mondta az őt letartóztatainak, hogy engedjétek őket elmenni. And he told to the soldiers to let the disciples go. Az volt Jézus vágya, hogy a tanítványok biztonságban maradjanak a Getsemáné kertben. Jesus' desire was that the disciples would remain in safety in the garden. Nem feltétlen azon a helyen, de maradjanak meg az ő biztonságában. Not necessary in the garden, but so that they would remain in him, in his safety. De Péterben mindig óriási vágy volt, hogy Jézussal legyen. Mindig ő mellette akart lenni. Amikor megkérdezte őt Jézus, azt mondta, hogy hova máshova menjünk Jézus, csak te nálad vannak az élő igének szavai. Peter always wanted to be with Jesus, and he even said one time that where else can we go, because the words of life, eternal life are with you. Péterben önbizalom buzog. There is self-confidence in Peter. Péter meg tud oldani minden problémát. And he can solve every problem. És nem is kell az Úr hozzá neki, ő majd megtesz mindent. And he doesn't need the Lord, because he will do everything. És ő elhagyta azt a biztonságot, amit az Úr nyújtott neki. And he left the safety that the Lord could give him. És mindez a terv, ami őt kiötölt, oda érkezett, hogy azt mondta Jézusról, hogy én nem ismerem őt. And the accomplishment of his plan was that he denied the Lord. And he told that I do not know him. Ő egy szélsőséges ember volt. And he was a very extreme person. Egyik pillanatban a kardot ragad és küzd Jézusért és levágja a szolga fülét. And in one moment he grabs a sword and he cuts someone's ear. És utána szembe találja magát egy szolgáló lányjal és megtagadja az urat. Then he finds himself face to face with a servant girl, and he denies the Lord. Olyan volt Péter, mint egy gőzmozdony. Peter was like a steam engine. Rohant, amíg volt ereje. he was running till he had power or kifogyott minden. But then he ran out. Őt nem a lélek uralta, hanem a test. He was ruled by his flesh and not by his spirit. És bizony a lélek sokszor kész, de a test az erőtlen. And many times the flesh is ready or but the spirit is ready but the flesh is weak. Isten vágya az, hogy minket a lélek vezessen. God's desire is that we would be led by the spirit. Pétert a test vezette. But Peter was led by his flesh. Amikor faggatták Pétert, ő megtagadta Jézus, sőt egyre határozottabban tagadta. When he was asked, he denied Jesus and he denied him very firmly. Tudjátok, az a kínos Péterrel kapcsolatban, hogy az ő bukásáról mindenki olvashat, benne van a Bibliában. It is so embarrassing because everyone can read of Peter's story and of his fall. De mi lenne, ha mi történetünk lenne itt leírva? But what would happen if our story would be here? Ó, én elmegyek arra a helyre, és majd ott ellenállok a kísértésnek. Oh, I go to that place and there I will resist temptation. Ó, elmehetek én abba a házi bulóba, én már rég nem fogyasztok alkoholt, én már nem cigarettázom, mint a barátaim. I can go to that party because I do not drink anymore and I don't smoke. Ó, hát én a barátaim lógok, az nem jelenti azt, hogy én azt csinálom, amit ők. If I hang out with my friends, it doesn't mean that I do the same things as they do, what they do. Mindannyiunknak lenne egy olyan története, ami itt ugyanígy hangzana, mint most Péter története. Every one of us can have a story that sounds as Peter. De nagyon bátorító nekem az, hogy ezzel a történettel együtt leíratott egy másik történet, és Jézusnak a megmérettetése. But it is so encouraging for me that parallel to this story, another story was written, which is about Jesus being measured. Jézus kihallgatják. Jesus was Amikor valamilyen áldozatot mutattak be a templomban, akkor a templomban a főpap megvizsgálta ezt az állatot előtte. Before they presented a sacrifice in the church, the animal or the sacrifice was examined by the high priest. Megnézték, hogy egészséges ez az állat, egy évese és hímállat-e az. They examined whether the animal was 1 year old and was healthy. Nincs rajta fogyatkozás. Whether it was sick or not. Egy tökéletes báránynak kellett lennie, tökéletes áldozatnak. Because it had to be a perfect lamb, a perfect sacrifice. És ez a történet, amiről most olvasunk, Jézusnak a megvizsgálása. So this story what we read here is is about the examination of Jesus. Látjuk Jézust a főpap előtt, és látjuk Jézust Pilátus előtt. We see Jesus in front of the high priest and in front of Pilate. A zsidók valamennyi törvényüket felrúgták ezzel a pereskedéssel, amit ők erről elhatároztak, hogy mit kell betartani. The Jews went against all of their laws by this trial of Jesus. Senkit nem lehetett elítélni a Talmud szerint szombaton, vagy ünnep alatt. Because no one could be judged on the Sabbath and before a celebration or a feast day according to the Talmud. Senkit nem lehetett úgy kivégezni, hogy el nem telt volna két nap a tárgyalás és a kivégzés között. No one could be executed unless 2 days passed between his between the day when he was judged and the day of his execution. 19. vers. Verse 19. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek. Titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. the high priest then asked Jesus about his disciples and his doctrine. Jesus answered him, I spoke openly to the world. I always taught in the synagogues and in the temple where the Jews always meet. And in secret I have said nothing. Yes. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. Indeed, they know what I said. Jézus mindig, amikor tanított, a tanítványainak hangosan tanított. When Jesus was teaching, he was always teaching aloud. Elment a templomba, hogy mindenki hallhassa. He went to the temple so that everyone could hear him. Nem voltak titkos tanítások, titkos üzenetek. There were no secret messages and preachings. Most, amikor faggatják Jézust, azt mondja, hogy hát, ha rólam kérdeztek és a tanításomról, kérdezzétek a tanítványaimat, ők tudják, mit mondtam. Now, as Jesus is asked, he tells them that ask my disciples because they were there and they heard me. Jézus nem kifogást keres, nem kibúvót, hanem azt mondja, hogy itt vannak a tanúk, mindenki hallhatja, hogy én mit mondtam. Here Jesus is not looking for excuses, but hanem hívja, hogy tanulj legyenek a tanítványok. But he invites his disciples to be his witnesses. Minden terhez tanúk kellettek. Because every trial needs a witness. Senkit nem lehetett elítélni a saját vallomása alapján. Tanúkat kellett állítani. Because no one could be judged according to his own confession, but their or witnesses should be there. Hol vannak a tanúk? Where are the witnesses? Úgy tűnik, hogy itt Jézusnak kell megóvni, hogy megvédeni a saját ártatlanságát. Here it seems that Jesus has to offend his own innocence. Ahelyett, hogy neki kellett volna bebizonyítani Jézusról, hogy bűnös. Neki kellett volna bebizonyítani Jézusról, hogy bűnös. And they should have claimed or proved that Jesus is a sinner. 22-23. Verse 22 and 23. Akkor ezt mondta az ott álló szolgák közül, amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak. Mire Jézus így válaszolt neki? Ha rosszat mondtam, bizonyíts be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? And when he had said these things, one of the officers who stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Do you answer the high priest like that? Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil. But if well, why do you strike me? Oda megy ez a szolga, és arcul üti Jézus, hogy hogy mersz így felelni a főpapnak? So this servant or officers goes up to Jesus and strikes him. Arcul üti, de közben Jézus az igazi főpap. Strikes him, even though Jesus is the real high priest. A zsidó 4-ből tudjuk, hogy ő a főpap. A zsidó 4-ből. From Hebrews chapter 4 we know that he is the real high priest. Lássátok meg, hogy milyen kontraszt van itt Annás és Jézus között. See the contrast between Annas and Jesus. Két főpap áll egymással szemben. Because there are two high priests standing face to face. Annás volt az, aki elkezdte ezt a gyakorlatot, hogy árusítsanak bárányokat a templom udvarán. Annas started this whole thing that they would sell lamps in the church, in the temple. Ő tette a templomot a kalmárkodás barlangjával, ahogy Jézus mondta. And he made the temple the courtyard of tradesmen. Amikor Jézus bement a templomba, kétszer tette ezt, kiűzte ezeket a kereskedőket, és azt mondta, hogy ez az én atyám háza, az imádság háza. When it was two times Jesus cast out this trade man from the temple saying that this is my father's house. Annás korrupt volt. Annas was corrupt. És Jézus tisztán állt előtte. And Jesus stood before him clean. És ez a korrupt főpap vádolta az ártatlan főpapot. And this corrupt high priest judged the innocent high priest. Tulajdonképpen ki van itt vádak alatt, szerintetek? Who do you think is really judged here? 24. igevers. Verse 24. Annás azután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Then Annas sent him bound to Caiaphas, the high priest. Annás nem tudott vele mit kezdeni. Annas couldn't do anything. Nem talált benne bűnt. He didn't find sin in him. Nem talált vétket benne. He didn't find any sin in him. Jézus tiszta volt. Because Jesus was clean. 25-27. Vers. Verse 25 and 27. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szólt hozzá. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványa közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta. Nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben. Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Now Simon Peter stood and warned himself. Therefore, they said to him, are you not also one of his disciples, are you? He denied it and said, I'm not. One of the servants of the high priest, a relative of him whose ear Peter cut off, said, did I not see you in the garden with him? Peter then denied again, and immediately the rooster crowed. Fontos tudnotok azt, hogy Jézus már előre megmondta Péternek, hogy tudja, hogy meg fogja tagadni. It's important to know that Jesus told Peter that he knows Peter will deny. És most, amikor megtagadja Péter Jézus ránéz. But and as Peter denies him here, Jesus looks at him. Jézus nézi Pétert. Jesus looks at Peter. Erre annyira ott lettem volna, megnéztem volna, hogy ez hogy történt. I wish I could be there. Sokan azt gondolják, hogy Jézus így ránéz, és így ingatja a fejét, hogy Péter, Péter, mit tettél? Some people think that Jesus looked at him, and he was shaking his head, like, oh, what did you do? De amikor ránézett Jézus Péterre, Péternek egyből eszébe jutott, hogy mit tettem? Mit tettem? But as soon as Peter looked at Jesus, he realized what he had done. Összetört a szíve és sírva elment. And his heart was broken and he left crying. Mi lenne a te szívedben, ha rád néznem a Jézus? What would be in your heart if Jesus looked at you today? Én azt gondolom, hogy Jézus néz ránk ma. I think that Jesus is looking at us. Hogyha belenéznénk a szemébe, akkor mit látnánk Jézusban? And if we looked into his eyes, what would we see? Mi is bánnánk mindazokat a dolgokat, amiket teszünk? Would we regret all the things we do? Sajnos, az fájdalmas dolog, amikor megtagadjuk az Urat, de ez jó dolog, hogyha emiatt fájdalmat érzünk. It's a bad thing if we deny the Lord, and it may be, but it is good if we feel pain after that. Jézus mindig az irgalom szemével néz ránk. Jesus always looks at us with eyes of mercy. Pont ez a legjobb, vagy pont ez a legnehezebb az egészben, hogy amikor megtagadjuk Jézust, amikor hűtlenek vagyunk, akkor ő még mindig szeret minket. Azt bántjuk meg, aki ennyire szeret minket. When we deny him or sin against him, we do bad to the one who loves us the most. Amikor Péter megtagadta Jézust, kukorékolt a kakas. When Peter denied Jesus, the rooster crowed. Ebben még nem volna semmi furcsa, csak ez az egész húsvétkor van. It wouldn't be a big thing, but this happens at the time of Easter. A kakas egy tisztátalan állat volt. And the rooster was considered to be an unclean animal. És húsvétkor minden tisztátalan állatot kivittek a városból. And at the time of Easter, every unclean animal was taken out. Mit keresett ott ez a kakas húsvétkor Jeruzsálemben? And what did that rooster was doing in the city? Ez egy szuperhős kakas, hogy belopozott a városba. Was it a super rooster who sneaked into the town? kilesett a sarkokon, gyorsan odalopozott a templomhoz. And he looked from the corners and he sneaked up to the temple. Engedelmes az Úrnak, végrehajtja a küldetését. He is obedient to the Lord and he fulfills his mission. A megfelelő időben kukorékol. And he crows at the right time. És Péter tudja, hogy elárulta az Urat. Jézus előre megmondta. And Peter knew that he denied the Lord because Jesus foretold him. Bármennyire is tragikus ez az eset, ez volt Péternek az újrakezdés lehetősége. No matter how tragic this scene is, this was the time of a new start for Peter. Péter megtörté válik. Peter was broken. Péter végre nem magában bízik. And he doesn't trust in himself. És később látjuk, amikor Jézus lelke rászáll Péterre az apocselben, akkor mire képes ez az ember. És nem ő cselekszik, hanem Jézus rajta keresztül. And later in Acts we see when the Holy Spirit fills him, and then we can see what this man can do, not by his strength, but by the Lord's. 28. vers. Jézus Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik bevitték magukat, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Then they led Jesus from Caiaphas to the praetorium, and it was early morning. But they themselves did not go into the praetorium, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. Tovább folytatódik Jézus pere, és elviszik Jézus Pilátushoz. The trial of Jesus is continues. And he was taken to Pilate. De lássátok meg, hogy milyen képmutatóak ezek az emberek. Nem tartják be a törvénykezés szabályait, de nem mennek be egy pogány házába, nehogy tisztátalanok legyenek. And see how hypocrite these people are, because they do not keep the law. Nem mennek be a Pilátus házába, hogy nehogy don't want to enter the house of Pilate, so that they wouldn't become unclean. 29. vers. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen. Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesedni a Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Egyetlen kérdés hangzik el. Hamad 32. verséhez. We read until 32. Egyetlen kérdés hangzik el. There was only one question. Mi a vád? Ezt kérdezi Pilátus. Miért hoztátok ide? What accusation do you bring against this man? Legyétek észre, nincsen vád. Azért hoztuk ide, mert bűnös. And realize that there is no accuse because they just brought him here because they thought he is a sinner. Nincsen bizonyíték. There is no evidence. Nincs tanú. And no witnesses. Jézus ártatlan. Jesus is innocent. Jézus, bocsánat, a zsidóktól a rómaiak megvonták a halálbüntetés jogát, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. When the Romans conquered Jerusalem, they didn't let the Jews to sentence someone to death. Egyetlen okkal viszik Jézus Pilátushoz, hogy megölhessék, mert csak a rómaiak tehették azt. They took Jesus to Pilate because only the Romans could kill anyone. De vád az nincs. But there is no accuse. És Pilátus beszélgetni kezd Jézussal. Accusation. And Pilate starts a conversation with Jesus. Más evangéliumok inkább a főpappal való beszélgetésre figyelnek, János evangéliumára meg inkább a Pilátussal való beszélgetésre figyel. Other gospels reflect on Jesus' conversations with the high priest, and John reflects on his conversation with Pilate. Ez a Pilátus, ő volt a római helytartó. Pilate was the governor. Kíméletlen ember volt. And he was very tough and harsh. Több panasz érkezett már hozzá a császárhoz a stílusa miatt. And many complained to the Caesar because he had a rough manner. És féltette az állását. Pilátus félt, hogy egy újabb lázadás tör ki. And Pilate was afraid that another rebellion would break out. És ez a félelem rányomja a bélyegét erre a beszélgetésre. And this fear is shown in his conversation. 33. és 34. ige vers. Verse 33 and 34. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondatják neked rólam? Mondták neked rólam? Then Pilate entered the praetorium again, called Jesus and said to him, Are you the king of the Jews? Jesus answered him, Are you speaking for yourself about this, or did others tell you this concerning me? Pilátus egy kérdést tesz fel. Te vagy a zsidók királya? Pilate asks a question, Are you the king of the Jews? Ebben inkább irónia volt, mint igazi kíváncsiság. Te vagy a zsidók királya? This question was rather filled with irony than curiosity. És Jézus egy kérdéssel válaszol, ezt magadtól mondod, vagy más mondhatja veled? And Jesus answers with another question. Are you speaking for yourself about this, or did others tell you this concerning me? Jézus fel akarja kavarni Pilátusnak a szívét. Jesus wants to stir up Pilate's heart. Jézus nem a római helytartóval akart beszélni, hanem Pilátussal. Because he didn't want to talk to the governor, but he wanted to talk to Pilate. Jézus Pilátust akarta megérinteni. And he wanted to touch Pilate. Azt olvassuk a 35. versben, hogy Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Pilate answered, Am I a Jew? Your own nation and the chief priest have delivered you to me. What have you done? A nép és a főpapok átadták Jézust neki. The nation or his people and the high priest delivered him to Pilate. Emlékeztek az engesztelés napjának ünnepére? Do you remember the Day of Atonement? Amikor a főpap az év egyetlen napján bemehetett a szentek szentjébe. When the high priest could enter the holies of holies. És akkor a bárány vérével engesztelést végzett a nép és a saját bűneiért. And then he performed an atonement for his own sins and for the nation's. A nép és a főpapok adtak át engem nekem téged. The nation and the high priest delivered me to you. Ez az engesztelés napja. This is the Day of Atonement. Erről szól az összes többi. And all the others are about this. 36-37. ige vers. Verse 36 and 37. Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Jézus valóban király. Jesus is truly a king. Ő maga vallja meg, hogy van egy országa Jézusnak. And he himself said that he has a kingdom. Azt mondja, hogy az én országom. He says that my kingdom. Ő a királyoknak király és uraknak ura. He is the kings of king and he is the lord of lords. De az ő országa az nem e világi, amiben élünk itt. But his kingdom is not from this world. Ez egy nagyon fontos rész abban, hogy megértsd, hogy kivel vagy dolgod, amikor Jézusra figyelsz. This is a very important passage in order to understand amikor Jézusra figyelünk. In order to understand Jesus when we are paying attention to him. Nem egy földi vallásnak lettünk a része. Because we didn't become a part of an earthly religion. Nem egy szokást csinálunk itt együtt, hogy itt találkozunk és bibliórát hallgatunk. and it is not a habit that we do here when we come together to listen to a Bible study. Nem egy rituálé, részesei vagyunk. And it is not a ritual that we are part of. Ezt értenünk kell, hogy azt lássuk, hogy az ő országa nem e világi. We have to understand and see that his kingdom is not of this world. Sok vallásosságot látunk ebben a fejezetben. We see many religious acts in this chapter. A főpapok rá a legjobb példa, nézzétek meg ők, hogy viselkednek itt. The high priests are the best example of this. De minket nem egy vallásba hív meg Isten. But God doesn't invite us to be part of a religion. Isten országa nem egy vallás. And the kingdom of God is not a religion. A vallás mindig a külsőségekre figyel, hogy minden rendben legyen, amit az emberek látnak. Because religion always reflects on the outward things, what people see. De Jézus a szívünket figyeli, Isten oda betekint, hogy mi van ott. But Jesus and God reflects on our heart. Olyan embereket keres, akik teljes szívvel, teljes lélekkel az övéi. And he is looking for people who are holy his. A vallásos emberek arra vágynak, hogy a dolgok stimmeljenek. The religious people want things to be perfect. De Isten arra vágyik, hogy a kapcsolatunk vele rendben legyen. But God desires that our relationship with him would be good. Jézus országa nem e világi, hanem mennyei. The kingdom of Jesus is not of this world, but it is a heavenly kingdom. És mindannyian tagjai vagyunk ennek, hogyha mi szívünkben már ő ül a trónon, hogyha ő uralkodik bennünk. And we are members of his kingdom if he is sitting on the throne of our heart. Mit jelent az, hogyha ő a te trónodon van? What does it mean that he is sitting on the throne of your heart? Békességet. It means peace. Ő a békesség fejedelme. Because he is the prince of peace. Ha ő uralkodik benned, akkor az életed valóban rendben van. If he rules in you, then your life is really in the right order. Uram, uralkodj az én érzéseimben. Lord, rule over my feelings. Uram, uralkodj az én életemben. And rule in my life. Uram, uralkodj az a félelmeim felett. And rule over my fears. Uralkodj a gondolataim felett. And my thoughts. És vezess engem. And lead me. Ez jelenti, hogy Isten uralja a mi életünket. This is what it means that the Lord rules or sits on the throne of our hearts. Pilátus így szólt hozzá. Mi az igazság? 38. igévers. Pilate said to him, what is truth? Pilátus igenis meglátta azt, amit meg kellett látni Jézusban. Pilate saw what he should saw in Jesus. Meglátta, hogy előtte egy igaz ember áll. And he realized that there is a righteous man standing before him. De Pilátus akarta kerülni a felelősséget, és inkább visszaküldte Jézust Herodesnek. But Pilate wanted to avoid responsibility, and he sent Jesus to Herod. És ezzel befejeződött a vizsgálat. And by this act, the trial the examination came to an end. Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: én nem találok benne semmiféle bűnt. Pilate, and when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no fault in him at all. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsájtanak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek. Ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. But you have a custom that I should release someone to you at the Passover. Do you therefore want me to release to you the king of the Jews? Then they all cried again, saying, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. Pilátus megengedte a jogot, hogy válasszanak. Barabás vagy Jézus? Pilate led them to choose. És az a tömeg, Jesus or Barabbas? És az a tömeg, aki pár napja még hozsánát énekelt az Úrnak, most Barabást választja Jézus helyett. And the crowd that was singing praise a couple days ago is crying Barabbas now. Barabás egy rabló volt. And this man was a robber. És ő igazán elmondhatta, hogy a Jézus megmentette az ő életét, helyette halt meg. And he could truly claim that Jesus saved his life and died for him. Ez a történet, amit most láttunk, a 18. fejezet, két dráma egyszerre. The story we saw in chapter 18 are actually two dramas. Péter hűtlenségéről és Jézus hűségéről. And these two dramas are about Jesus' faithfulness and Peter's unfaithfulness. Itt volt Pilátus, itt volt Annás, itt volt Kajafás. Here were Annas, Caiaphas and Peter. De hol vannak ők ma már? But where are they today? Hol van az ő hatalmuk? Where is their power? Hol van Napóleon? Where is Napoleon? Hol van Hitlernek a hatalma? Where is the power of Hitler? Sehol nincsenek ezek az emberek. They are nowhere. De Jézus hatalma most is itt van, az ő országa most is tart. But Jesus' power is here and his kingdom is still here. Olvastunk Péterről, erről a tanítványról, akit lehet szeretni, de közben látjuk, hogy mennyire bukdács volt. We read about Peter, a disciple whom we can love, but we can also see his ups and downs. És bizony Péter olyan volt, mint mi. And Peter was like us. De azt mondja az ige számunkra, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, bizony Jézus hű maradt hozzánk. But the word tells us that when we are unfaithful, he remains faithful. Mert ő magát meg nem tagadhatja. Because he cannot deny himself. Mit lehet tanulni Pétertől? What can we learn from Peter? Az, hogy gyengék vagyunk. We can learn that we are weak. És szükségünk van az imára. And we need prayer. És fontos, hogy közösségben maradjunk Jézussal. Közeli közösségben. And it is important to stay in a close fellowship with. Én Péterben látom mindazt ebben a történetben, hogy mire lennék képes én a magam erejéből. In the story of Peter, I see what I am capable of in my strength. Hogyha benned is van ilyen büszkeség, hogy majd én megoldom a problémáimat. If you have a pride that says I will solve my problems. Nem kell segítség. I don't need help. Itt fogod végezni a Péter. Then you will end up as Peter. De hála Jézusnak, Jézus nem adta fel Péterre kapcsolatban. But thank to Jesus, he didn't give up with Peter. Jézus helyreállította őt. And he restored him. Jézus újra használta Pétert. And he used him again. Megtöltötte a Szent Lelkével Pétert. He filled him with his Holy Spirit. Megbocsájtott neki. And he forgave him. Szerette őt. He loved him. És hatalmas módon használta. And he used him mightily. Ő lett a kőszikla. He became the rock. Amikor mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad. When we are unfaithful, he remains faithful. Az ő kegyelme nagyobb, mint ami mi bukásunk. And his great grace is greater than our failure. Benne nem volt bűn. There was no sin. Ő volt a tökéletes bárány. He was the perfect lamb. Aki helyettünk meghalt a kereszten. Who died in our place on the cross. Az én helyemen. In my place. Az én hűtlenségemért. For my unfaithfulness. Nagy ez a kegyelem. This great grace is great. Mennyire szeret minket az Úr. How much the Lord loves us. Azt tanítja nekem ez az ige rész, hogy rendeljem alá magam ő neki minden területét az életemnek. This passage teaches me to surrender all areas of my life to the Lord. Adjam át magam neki teljesen. And that I would give over myself to. Teljesen bízhatok benne. And I can fully trust in him. Minden hatalom mennyen és földön Jézusnak adatott. Because every power on earth and in heaven was given to Jesus. Imádkozzunk. Let's pray. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy idehoztál minket ma. Dear Heavenly Father, thank you that you brought us here. Köszönjük ezt a történetet, Uram, amit olvastunk. And thank you for this story we read. Köszönjük, hogy te hibátlannak bizonyultál, hiába vizsgáltak, hiába kutakodtak. And thank you, Lord, that you were spotless, even though they examined you. Hogy tökéletes áldozat voltál a mi vétkünkért. And you were a perfect sacrifice for our sin. Bizonyul, mi is elárulunk téged. We deny you, Lord, at times. Uram, mi is hűtlenek vagyunk. And we are unfaithful at times. Uram, de köszönöm, hogy te a kegyelmedet adod nekünk. But thank you that you give us your grace. Uram, imádkozom, hogy te töltsön be minket a te szent lelked. And Lord, I pray that your Holy Spirit would fill us. Hogy ez a változás a mi életünkbe is véghez mehessen, ami Péter életében történt. And so that the very same change would happen in our lives as it happened in Peter's. Uram, hogy a te neved az megdicsőülhessen a mi életünkben. So that your name would be glorified. Uram, mi mindig Péterek maradunk, nem változunk meg. We always remain Peters and we don't change. De a te erőd az nagyjá tud válni mi bennünk, Uram. But your power can grow in us. Uram, a mi gyengeségeinkben te meg tudod mutatni a hatalmadat. And in our weaknesses you can show your strength. Köszönjük, hogy te hű maradsz hozzánk mindig. Thank you that you remain faithful always. Uram, áld meg a testvéreimet, Uram, akiknek az van a szívében, hogy veled szeretnének járni. Lord, I pray for my brothers and sister whose desire is to walk with you. Uram, növeld ezt a vágyat. May you grow this desire. Uram, és hadd tapasztalják ezt az édes kapcsolatot, amire megváltottad őket. And may they experience this relationship you saved them to. A te nevedben imádkoztunk. In your name we prayed. Amen. Amen.